और इस ग्रंथ की मतलब संपादन में और इसके इसको तैयार करने में संयोजन में बहुत बड़ा हाथ रहा है कलापनी जी का। इन्होंने इस पूरे ग्रंथ को इतने प्रूफ रीडिंग इसकी इतनी कठिन थी, इतना कठिन काम था ये, क्योंकि ये तो ये समझे कि माने पहाड़ पर चढ़ना है, ये केवल दार्शनिक सिद्धांत ही हैं। इसके प्रारंभ में बीज वक्तव्य करके माने भूमिका दी गई है प्राकृत, तो बीज वक्तव्य में जितना भी गौड़ी सिद्धांत है उसके सारे तत्वों को कहीं संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, और पूरा सिद्धांत ही माने वो वेद स्मृति जो है वो तो केवल दार्शनिक सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत इतना सुंदर, और इसमें बहुत बड़ा योगदान किया बहन कला ने, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद है, इनको अभिनंदन है, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया और बहुत मेहनत की। ऐसी बात है कि गुरु महाराज की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि उनकी इच्छा शक्ति मात्र से ही सबको सब प्रेरणा मिलती है, सब बुद्धि मिलती है, सब कुछ करने की प्रेरणा तो सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज जी को और किसी को नहीं, नहीं सब गुरु है, भगवान की जय। उसके लेखन के कारण में भी सब लोगों ने इसके लेखन में इतनी परेशानी आई थी इसके दशम के, जो लिखने के लिए बैठता था वो एक दो दिन तो लिखता था और फिर इसके बाद में इतना बोर हो जाता था, ये नहीं काटो ये काटो ये काटो ये काटो, तो इतना बोर हो जाता था कि वो फिर सब भाग गया। अंत में प्राय अधिकांश लेखन खुद ही अपने हाथ से करना पड़ा, पर भगत कृपा से हो गया, मैंने एक अत्यंत कठिन काम इनकी पहले की बात है, इससे पहले भाग तो है ना, दस भाग दसवा भाग दसवा स्कंद पूरा है, दसवा स्कंद पूरा है, वो आप लेंगे पूरा सेट लेंगे, कितने वेदों को बोलिए दस हैं, दस वर्णों में दसवा स्कंद, दसवें के दस वर्णों में मोटे तौर पर ये समझिए कि नौ नौ खंड का एक वर्ण है, नौ नौ अध्याय का, इसमें तो केवल चार अध्याय हैं, सतासी अठासी नवासी नब्बे केवल चार अध्याय, 7000 पेज का पब्लिकेशन, 7000 पेज का, ठाकुर जी ने श्री मनमोहन जी ने जाने कैसे करा है, 4.5 साल में 7000 पेजेस का पूरा पब्लिकेशन हुआ, ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा रही है, इतनी बड़ी कितना सुंदर, 7000 पीसेस हैं, प्रत्येक खंड करीब करीब 700 पीस का है, कोई 700 का कोई 800 का कोई 650 का, लगभग 7000 से ऊपर पीसेस हैं, और वो ठाकुर जी ने और केवल 4.5 वर्ष में पूरा कर रहे हैं, आश्चर्य की बात। स्वामी की भावार्थी का और जीव गोस्वामी जी का वैष्णव का टेक्स्ट भी है और अनुवाद भी है, और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की सारदर्शन में उसका टेक्स्ट भी है और अनुवाद भी, तीनों तीनों तीनों, और इनके पदार्थ भी हैं और अंदर भी, अंदर पदार्थ के साथ में युवा ठाकुर जी करा दें, अपनी सामर्थ्य नहीं थी पर ठाकुर जी ने जन कैसे कराया, हाँ नहीं सबको सबको मैंने ग्रंथ का जो सार है वो ग्रंथ का सार, और तो आचार्यों ने कहा अच्छा इन तीन टीकाओं को पढ़ लो लगभग सभी टीकाओं का भाव आ जाए, अलग से पढ़ने के लिए तीन टीकाओं में लगभग सबका आ जाए, सबका सार आ जाए, और कितने सारे परिशिष्ट है जो हम कहीं देखते भी नहीं, हाँ और परिशिष्ट कितने सारे परिशिष्ट मैंने कितने, तो इसके पीछे इसमें पीछे मैंने सारे परशिष्ट और सबकी एक एक साथ सूची दे दी गई है, इसमें पीछे परशिष्ट सबकी सूची दे दी गई है, वो बहुत उपयोगी है। और उसमें इतने सारे परशिष्ट जो हैं सब में वो सामने आ, और वो परशिष्ट सब शोध प्रबंध के रूप में हैं, पेपर्स के ऊपर रिसर्च पेपर्स के रूप में हैं, और वो मैंने एक जगह संक्षिप्त उनका साथ दिया। आपका मुख्य मुकारण से जरा सुनने की इच्छा था, कल चैतन्य चर्चा में उसका जयंती थी, थोड़ा सा कृपा करके थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा मधुमा देव ज्योति जय। श्री भक्त साम्र सिंधु ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरिबो। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोऽभ्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममतम जगत्प्रियवति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बड़ा कुरुपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरु श्री पदकमलम श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनित दयावलोको हे भक्तियुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुतु मन्द मते दयां द्राक् तुलसी का आननम यत्र यत्र पद्म बनानी चो पुराण पठनम यत्र तत्र संगी तो हरि ही बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कई दिन के व्यवधान के बाद में फिर भक्त असाम से प्रारंभ कर रहे हैं। कल श्री चैतन्य चरितामृत जयंती का बड़ा पावन दिन दिवस था। चैतन्य चरितामृत की महिमा का क्या वर्णन किया जाए, कुछ शब्दों में अपनी वाणी को पवित्र कर रही है। चैतन्य चरितामृत के विषय में यह प्रसिद्ध है कि संपूर्ण वैदिक साहित्य और भारतीय ग्रंथ मानो किसी महाप्रलय में लुप्त हो जाए और एक चैतन्य चरितामृत ग्रंथ बच जाए तो भारतीय मनीषा, भारतीय ज्ञान सुरक्षित बना रहेगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। इतनी बड़ी बात कह दी। एक तरह से संपूर्ण वैदिक साहित्य का और भक्ति साहित्य का वह बीज रूप सुरक्षण संरक्षण है। जैसे बीज को सुरक्षित कर लिया जाए तो आगे फिर से वृक्ष बन जाएंगे, ऐसे श्री चैतन्य चरितामृत के द्वारा आगे सभी वृक्ष बन जाएंगे। श्री चैतन्य चरितामृत परम कृपामय ग्रंथ है। ये केवल श्री चैतन्य लीला का ग्रंथ नहीं है बल्कि संपूर्ण वैष्णव दर्शन उसका लोक भाषा में साहित्यिक बांग्ला में जो कि ब्रज भाषा से मिली हुई है, ऐसे ब्रज भूमि युक्त बांग्ला का जो साहित्य है, बांग्ला जो भाषा है, उसका एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत है। चैतन्य चरितामृत श्रीमद् महाप्रभु के अवतार काल के बाद में, महाप्रभु के अंतर्धान होने के बाद में लगभग 50 वर्ष बाद प्रकट हुआ। इसके पहले श्रीमद् महाप्रभु के अवतार काल में महाप्रभु के 5 स्वरूपों की भी स्थापना हो चुकी थी। महाप्रभु के अवतार काल में ही, जीवन काल में ही, अवतार काल में ही 5 स्वरूप उनका पूजन प्रारंभ हो चुका था। धामेश्वर इत्यादि के जो स्वरूप हैं ये महाप्रभु के श्री महाप्रभु के शिक्षा गुरु श्री गौरी उनके गौरीदास पंडित जी तो उनके काल में उनके यहाँ पर तो 5 स्वरूप उस समय महाप्रभु के निर्मित हो चुके थे और उनका पूजन प्रारंभ हो चुका था। शिव गर्भी आइडल और महाप्रभु ने स्वयं ने भले सिद्धांतों का बहुत प्रतिपादन नहीं किया पर स्वयं सिद्धांतों का प्रतिपादन न करने पर भी उन्होंने समय समय पर जो संवाद किए और जो आचार्यों को शंकर गोस्वामियों को जो उपदेश प्रदान किए वे उपदेश इतना विशाल सूत्र थे कि उनको एक क्रम रूप में प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा जरूरी कार्य था। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने इस कार्य को बहुत वृद्धावस्था में लिखा। कृष्णदास कविराज ने 3 अमृतों का प्रवाह किया, 3 अमृत प्रदान किए। कृष्ण कर्णामृत की उन्होंने सारंग रंगदा टीका प्रस्तुत की, एक बहुत बड़ा कार्य था। श्रीमद् महाप्रभु के अवतार का जो प्रयोजन था रागानुगा भक्ति, उस रागानुगा भक्ति भावोल्लासमयी भक्ति उसको प्रदान करने के लिए साधक किस आधार पर लीला का स्मरण करेंगे और अपने आप को उस लीला के भीतर देखेंगे, अपने आप को लीला के भीतर कहीं सम्मिलित करेंगे, तो जब तक लीला ही नहीं होगी तो सम्मिलन कैसे होगा। श्री अष्टकालीन लीला बिखरी हुई पड़ी हुई थी, उसके लिए श्री गोविंद लीलामृत तो चैतन्य चरितामृत गोविंद लीलामृत और कृष्ण कर्णामृत इन 3 अमृतों का कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 3 महाकाव्यों का एक तरह से प्रवर्तन किया। गोविंद लीलामृत और चैतन्य चरितामृत ये तो दोनों महाकाव्य हैं और कृष्ण कर्णामृत वह अपने आप में एक महाकाव्य है जिसके प्रथम शतक के ऊपर उनकी जो राघवमयी भक्ति की जो टीका है कि मंजरी की क्या स्थिति होती है उसको उन्होंने जितने मधुर प्रकार से प्रस्तुत किया है वो अद्भुत है। वो टीका अपने आप में एक काव्य है, एक अपने आप में रचना है, तो उसको उन्होंने प्रस्तुत किया तो एक बहुत बड़ा योगदान है। श्री कृष्णदास कविराज ये श्रीमद् महाप्रभु के बाद में 50 वर्ष बाद रहे और महाप्रभु के समकालीन जितने भी लोग थे उनका इनको दर्शन प्राप्त हुआ, उनके साथ सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ और वृंदावन में श्री कृष्णदास कविराज स्वयं रूप सनातन के पास में रहे। रूप सनातन के अंतर्धान हो जाने के 30 वर्ष बाद उन्होंने जो कुछ भी सुना 30 इयर्स, उसके बाद में उन्होंने रूप सनातन से जो कुछ भी सुना उसको उन्होंने संकलित करके रखा, अपने ध्यान में रखा। और इसके पहले श्री वृंदावन दास जी ने चैतन्य मंगल, जिसको चैतन्य भागवत कहा जाता है, लोचन दास जी का भी चैतन्य मंगल नाम करके एक ग्रंथ था, तो चैतन्य मंगल नाम करके जो ग्रंथ था उस चैतन्य मंगल ग्रंथ से कहीं भ्रम नहीं हो जाए इसलिए बाद में चैतन्य मंगल नामक जो ग्रंथ था श्री वृंदावन दास जी का उसका ही नाम परिवर्तित कर दिया गया और वो प्रसिद्ध हुआ चैतन्य भागवत के नाम से। और श्री चैतन्य भागवत उसको चैतन्य लीला का प्रमुख आधारभूत ग्रंथ माना गया। इसके पहले श्री रूप गोस्वामी जी ने बहुत सारे घटनाओं को अपने स्तुतियों में संकलन किया। इसी तरह से कर्चा ग्रंथों में श्री स्वरूप दामोदर ने अनेक अनेक महाप्रभु के लीलाओं को कहीं प्रस्तुत किया था, परंतु उन सूत्रों को लेकर के श्री कृष्णदास कविराज ने श्रीमद् महाप्रभु के ग्रंथ को, महाप्रभु के जीवन चरित्र को कहीं प्रस्तुत किया। और उसकी विशेषता ये थी कि कृष्णदास श्री चैतन्य भागवत का वृंदावन दास, तो उन वृंदावन दास जी के वचन में, उनके वचनों में बहुत क्रांत वित्रांत खंडक था, माने आगे की लीला पीछे, पीछे की लीला आगे, इस तरह वर्णन की गई थी। परंतु श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने उनको एक क्रमबद्ध रूप में निरूपण किया। और जितने भी इतिहास का संकलन करने वाले इतिहास वेत्ता हैं उनका यह बड़ा स्पष्ट मत है, प्रायः इतिहास के साथ में छेड़खानी नहीं की गई है और उसमें जो तिथियां दी गई हैं, जो वर्ष संबद्ध दिए गए हैं, वे संबद्ध भी बिल्कुल यथार्थ हैं, एग्जैक्ट हैं। और उनमें जो घटनाएं दी गई हैं उनमें भी इतिहास के साथ में कहीं छेड़खानी नहीं है और उनमें ये भाव नहीं है कि हम अपने चरित्र नायक को सबसे ऊपर स्थापित करें, वे तो अपने आप ही स्थापित हो जाते हैं, परंतु उसमें इतिहास के साथ में कहीं अहमहमिका करके अपने आचार्यों की स्थापना विशेष रूप से नहीं की गई है। ये एक बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए चैतन्य चरितामृत इसका ऐतिहासिक दृष्टि से, इतिहास संकलन की दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। और इसकी पंक्तियों को प्रमाण के रूप में इतिहासकारों ने भी यों की त्यों स्थापित किया है, प्रस्तुत किया है। तो इतिहास संकलन की दृष्टि से चैतन्य चरितामृत की अपनी महिमा है, रचना की दृष्टि से मितं च सारं च वचो हि भाग्यता, इसका जैसा स्वरूप श्री चैतन्य चरितामृत में दिखता है वैसा कहीं दूसरी जगह नहीं दिखता है। एकदम सार की बात को बहुत थोड़े से अक्षर में, आधी आधी प्यार में, पूरी के पूरे विशाल जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उनको आधी से आधी प्यार में प्रस्तुत करने की क्षमता ये कविराज गोस्वामी जी की, और उन्होंने बातों का विस्तार नहीं किया है, उन्होंने सूत्रों का संकलन किया। फिर श्रीमद् भागवत के बहुत सारे कठिन श्लोक जो कूट श्लोक है, उन कूट श्लोकों का जैसा व्याख्यान ललित भाषा में सुबोध रूप में श्री चैतन्य चिंतामणि ने किया। सिद्धांत बड़े कॉम्पैक्ट रूप में उन्होंने प्रस्तुत किए, परंतु श्री सिद्धांत इनको उनका व्याख्यान भी जहां वे करते हैं वहां पर बहुत तार्किक और नैयायिक शैली में श्री कृष्णदास कविराज उनका वर्णन करते हैं। जैसे एक चांस कला पुंसक कृष्णस्तु भगवान स्वयं ईश्वर परम कृष्ण श्री राधिका का जो स्वरूप है देवी कृष्ण में ही प्रोक्ता, अन्य वेदों के जितने भी उदाहरण हैं, तो लगभग 80 जो ग्रंथ हैं उनसे भी ज्यादा उन ग्रंथों के संकलन को श्री चैतन्य चिंतामणि ने स्थापित किया गया। तो चैतन्य चिंतामणि की एक तीसरी विशेषता है कि संपूर्ण ग्रंथों का सार निचोड़ उन्होंने प्रस्तुत किया। तो चैतन्य चिंतामणि की विशेषताओं में ये देखें तो इतिहास संकलन की दृष्टि से बहुत प्रामाणिक है। नंबर दूसरी बात कि जो सिद्धांत संकलन है वो सिद्धांत संकलन उन्होंने 80-85 ग्रंथों से भी जो सिद्धांत संकलन है उसको बहुत संक्षेप में उन्होंने प्रस्तुत किया। तीसरी बात उनके सूत्र अत्यंत अत्यंत संक्षिप्त होकर के विराजमान हैं, उनमें एक गुण जिसको कहते हैं कहीं संक्षेप में मितं च सारं च वचो हि वाग्म्यता, वाग्म्यता नामक जो गुण है उसके साथ में किसी वस्तु को प्रस्तुत करना, ये चैतन्य चिंतामणि की बहुत बड़ी विशेषता है। चौथी जो विशेषता है वो ये है कि श्री कृष्णदास कविराज क्योंकि श्रीमद् महाप्रभु की आगामी पीढ़ी में है, महाप्रभु के समकालीन जो लोग हैं उनके आगामी पीढ़ी में है, इसलिए महाप्रभु के जीवन काल में उनके अवतार काल में जितने भी लोगों ने साक्षात महाप्रभु का दर्शन किया उनके साक्षात अनुभव को उन्होंने उपयोग किया और सबके कृपा पात्र रहे, इसलिए चैतन्य चिंतामृत षड् गोस्वामियों के ग्रंथों का साप एक ग्रंथ में मिल जाता है। और श्री दादा जी तो कहते गुरुदेव कि चैतन्य चिंतामृत ग्रंथ ये केवल लीला ग्रंथ नहीं है, ये सिद्धांत ग्रंथ है। एक चैतन्य चिंतामृत को पढ़ लो सारा गौड़ी सिद्धांत बिल्कुल हृदय में उतर जाएगा, कहीं चूकोगे ही नहीं। और ऐसा देखने में आता है अशिक्षित जो बंगाली हैं जिनको बहुत संस्कृत का ज्ञान नहीं है परंतु उनको चैतन्य चिंतामृत कंठस्थ है और उनके साथ में बात करो तो भी अच्छे अच्छे शास्त्रार्थी पंडितों को पराजित कर दें। तो सिद्धांत में एकदम पक्के हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ी बात। जो सामान्य बाबा जी हैं जल्दी से बाल्यावस्था में बाबा जी हो गए, पढ़ने लिखने का ज्यादा अवसर नहीं मिला, शास्त्र नहीं है उनके पास में, लाइब्रेरी नहीं है, पर उनको चैतन्य चिंतामणि कंठस्थ है, चैतन्य चिंतामणि उनको विराजमान और चैतन्य चिंतामणि से वे किसी भी विषय पर बड़े धड़ल्ले के साथ में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने में समर्थ हो जाते हैं। तो पांडित्य का एक लेक्सिकॉन है श्री चैतन्य चिंतामणि, एक ऐसा समन्वय है कि जहां पर पूरी की पूरी चीजें सिद्धांत जितना भी है वो सिद्धांत एक सूत्र में कहीं पता लग जाता है और सारे सिद्धांत सब विषयों से भक्ति का जो इतना विस्तार है उसका दार्शनिक पक्ष पक्ष उसका उपासना पक्ष उसका भावना का पक्ष, ये तीनों जो पक्ष हैं उपासना के, एक और भावुकता उपासना, दूसरे ओर जीवनचर्या आचार और तीसरी ओर दार्शनिक दर्शन। तो दर्शन उपासना और जीवनचर्या इन तीनों पक्षों को, दर्शन भावना और उपासना इन तीनों जो पक्ष हैं इन तीनों पक्षों को और सदाचार इन चारों पक्षों को श्री चैतन्य चिंतामणि जितनी अच्छी तरह से प्रस्तुत करता है श्री शतांशी, एक बार चैतन्य चिंतामणि की कथा पाला खेमनी में हुई आंध्र में, तो वहां पर गया ये, बोले ये तो ग्रंथ अद्भुत है, यहाँ पे जरा सी लीला होती है तो उपदेश करने के लिए बैठ जाते हैं, फिर जरा सी लीला होती है कोई कथा आती है और कथा आने के बाद तुरंत ही फिर उपदेश शुरू हो जाता है, तो ये तो अद्भुत ग्रंथ है, उपदेश उपदेश है, लीला तो बस थोड़ी सी है और उपदेश जो है वो हर एक प्रसंग के साथ में, तो एक नए व्यक्ति को भी जब इस ग्रंथ को सुन करके ये लगता है कि इसमें लीला प्रसंग के साथ में, लीला केवल किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत की गई है, मूल लक्ष्य उसका सिद्धांत प्रस्तुत करना है, ऐसे गजब ग्रंथ का, अद्भुत ग्रंथ का श्री कृष्णदास कविराज ने प्रतिपादन किया और ये ग्रंथ अद्भुत होकर के विराजमान है, जहां पर निर्विवाद और निस्संदेह किसी वस्तु को प्रस्तुत किया गया जिसमें कहीं संशय, वैपरीत्य और असंभव इन तीनों दोषों से रहित होकर के जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया, ऐसे महान ग्रंथ को प्राप्त करके, और वो महान ग्रंथ वृद्धावस्था में जब कमर टूट गई थी, आंख की दृष्टि ध्वस्त हो गई है, लिखने में हाथ कांपते हैं, उस अवस्था में श्री चैतन्य चिंतामणि ग्रंथ को कविराज गोस्वामी ने लिखा और गोविंद की कृपा से वो पूर्ण हुआ। बहुत कम प्रसंग ऐसे हैं जहां पर लेकर के कुछ विवाद है, अन्यथा चैतन्य चिंतामणि की सारी घटनाओं को लेकर के कोई विवाद नहीं है, वे बड़े प्रामाणिक उदाहरण की बात केवल संकेत के लिए, जैसे श्रीमद महाप्रभु का अंतर्धान कैसे हुआ, इस प्रसंग को वहां पर नहीं छुआ गया है, जिनको नहीं छुआ गया है उनको लेकर के अभी तक विवाद, महाप्रभु कैसे अंतर्धान हुए इसको लेकर के अभी तक विवाद, कोई कहता है वो मछुआ के जाल में आए उस दिन महाप्रभु अंतर्धान हो गए, कोई कह रहा है कि अषाढ़ के रथ यात्रा के बाद में द्वादशी के दिन श्रीमद महाप्रभु अंतर्धान हुए, कोई कह रहा है कि सप्तमी के दिन श्रीमद महाप्रभु अंतर्धान हुए, कोई कह रहा है समुद्र में अंतर्धान हुए, कोई कह रहा है टोटा गोपीनाथ में अंतर्धान हुए, कोई कह रहा है टोटा गोपीनाथ में ऊपर से विमान आए उस विमान में बैठ करके अंतर्धान हुए, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में उस लीला का गायन नहीं किया गया, इसलिए उनमें विवाद अभी तक विराजमान। महाप्रभु की जो जालिया की जाल में फंसने की लीला उसका वर्णन करने के बाद में फिर आगे कोई लीला का वर्णन नहीं किया गया है और शिक्षाष्टक उसका व्याख्यान किया गया है, तो जिस अंश को छोड़ दिया कविराज गोस्वामी ने उनको लेकर के अभी भी इतिहासकार आपस में लड़ रहे हैं, श्री महाप्रभु देह देही विभाग नहीं है इसलिए वो छोड़ दिया गया, और छोड़ दिया गया वो बिल्कुल सत्य ही है, इसमें कोई बात की बात नहीं है, तो चैतन्य चिंतामणि का अपना जो गौरव महत्व है वो अद्भुत है, और वह कहीं विश्वकोश होकर के, विश्व बीज होकर के, बीज स्वरूप होकर के श्री चैतन्य चिंतामणि विराजमान। श्री चैतन्य चिंतामणि ग्रंथ की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब दक्षिण विभाग की प्रथम लहरी विभाव सामग्री का उसमें वर्णन किया गया, विभाव में सबसे पहले मुख्य जो विभाव है वो विभाव है श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण, जो विषय विभाव होकर के विराजमान, तो उन विषय विभाव रूप श्याम सुंदर का यहाँ वर्णन किया गया, नेता अयम नेता सुरम्य अंगह इत्यादि श्याम सुंदर के अनंत गुणों में से 64 गुणों को यहाँ पर रूप गोस्वामी ने चुना है, 64 गुणों को यहाँ पर विशेष रूप से चुना है और उन 64 गुणों का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। इसमें सुरम्यांग श्री कृष्ण के सारे अंग परम परम सुरम्य हैं और दूसरा ये गुण था सर्व लक्षण संस्थिता, वे संपूर्ण लक्षण से युक्त होकर के विराजमान। अब लक्षण में संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र उनका यहाँ प्रयोग किया है, ये 50वां कार का है, 50वां श्लोक का, 50वां श्लोक। रेखामय रथांगादि स्याद अंकोत्थान करादिश, श्री कृष्ण में सर्व लक्षण विराजमान है। सर्व लक्षण का मतलब है सामुद्रिक शास्त्र में जो महापुरुषों के लक्षण वर्णन किए गए वे श्री कृष्ण में सहज रूप में ही प्राप्त होते हैं। जैसे उनकी हाथ की रेखाएं, उनके चरणों के चिन्ह, उनके हाथ के चिन्ह, इनका आप वर्णन कर रहे हैं और उसमें संपूर्ण सामुद्रिक समुद्र नाम करके एक ऋषि हुए थे, उन्होंने एक शास्त्र लिखा जिसमें व्यक्ति के शरीर की बनावट और उसकी रेखाओं को देख करके, हस्तरेखा उनको देख करके कहाँ पर कौन सा तिल कैसा गुण प्रकट करेगा, तो ये तिल को देख करके, हाथ की रेखाओं को देख करके, चरण की रेखाओं को देख करके, शरीर की बनावट को देख करके वे उनके भविष्य का वर्णन करते हैं रेखा शास्त्र में। तो श्री कृष्ण में सर्व संपूर्ण श्रेष्ठ रेखाएं मिलती हैं। तो यहाँ कह रहे हैं 50वां श्लोक है कि रेखामयम रथांगादि स्याद अंकोत्थम करादिश, श्री कृष्ण के श्रीअंग में रेखामय रथांग माने चक्र इत्यादि चिन्ह रेखा के रूप में हाथ में विराजमान, अंगूठा में जो छोटी छोटी सी रेखाएं हैं कहाँ पर चक्र है कहाँ पर शंख है, ये रेखाओं की बनावट, कहाँ पर्वत है, तो ऐसे जो चिन्ह है वो बड़े कठिन ही मिलते हैं सामान्य व्यक्ति में, मनुष्य में नहीं मिलते हैं, ठाकुर में मिलते हैं। तो रथांग आदि विराजमान है अंकोत्थम करादिश, ये अंक हाथ की जो चिन्ह हैं वे कर आदि में मिलते हैं, हाथ इत्यादि में मिलते हैं। करयो कमलम तथा रथांगम स्फुट रेखामय आत्मजस्य पश्य पद पल्लवियोश्च बल्लवेन्द्र ध्वज वज्रांकुश मीन पंकजादि, उस समय कोई गोप वे आए और गोप आकर के नवजात बालक श्री कृष्ण, नवजात शिशु उनके हाथ पर देख रहे हैं पकड़ करके, पकड़ करके देख रहे हैं कि करे वो कमलम, अरे आश्चर्य की बात है लाला के हाथ में, अरे नंद तेरे लाला के हाथ में, हमारे भतीजे के हाथ में ये चक्र का चिन्ह है, ऐसे उपनंद को बड़े भारी ज्योतिष के तत्व को जानने वाले हैं वे उस बालक के हाथ में चक्र का चिन्ह देकर कह रहे हैं कि करे वो कमलम, इसके दोनों हाथ में कमल के चिन्ह हैं, रथांगम एक हाथ में कमल का चिन्ह, एक हाथ में रथांग मन चक्र का चिन्ह है, स्फुट रेखामय आत्मजस्य पश्य पुत्र के हाथ में रेखामय चिन्ह को देख करके, ऐसे ही पद पल्लव योश्च बल्लवेंद्र चरणों को चिन्हों को देखें उस समय कह रहे हैं कि हे बल्लवेंद्र, अरे नंद भैया देख बालक के चरण में ध्वज वज्र अंकुश मछली कमल इनके चिन्ह है, ये देख करके सब परम परम आनंदित हो रहे हैं। कहीं पद्म पुराण में उन चिन्हों का वर्णन किया गया है कि श्रुण नारद बक्षामी पद्मे चिन्ह लक्षण, श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का लक्षण वर्णन कर रहे हैं कृष्ण रूप आनंद घन ही है। यद्यपि अनेक अवतारों का हमने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु अब सम्यक रूप से ये दिखा रहे हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान है। परम सम्यक प्रवक्षामि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। दैवानां कार्य सिद्ध्यर्थम ऋषिणां च तथैव च, ये देवता ऋषियों का कार्य सिद्ध करने के लिए स्वयं भगवान यहाँ पर आए हैं। आविर्भूतस्तु भगवान स्वानं प्रिय चकीषय, श्री भगवान अपने प्रियजनों का प्रिय करने के लिए यहाँ आए हैं। यही है वो ध्याय को देवो भगवान भक्त वत्सल का, जिससे पता लग रहा है कि ये भगवान भक्त वत्सल हैं, पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए, देवताओं का कार्य करने के लिए ये यहाँ आए हैं। तान्य हम वेद मान्य उसी, मैं उनके तत्वों को जानता हूँ। कोई वृद्ध गोप नंद बाबा से कह रहे हैं, मन उपनंद गोप या कन्हैया के जो नाना हैं सुमुख गोप, वे सुमुख गोप आकर के और कन बालक जो है उसको गोदी में लेकर के उसके हाथ चरण इनके चिन्हों को देख करके कह रहे हैं कि तान्य हम वेद मान्य उसी, उनको मैं जानता हूँ, कोई अन्य नहीं है। सत्यम एतन मयोदितम, मैं सत्य ही कह रहा हूँ कि षोडशयुत चिन्हानि मया दृष्टानि तत्पदे, मैंने 16 चिन्हों का उनके चरणों में दर्शन किया। हम लोग तो निश्चिन्ह कहते हैं, यहाँ 16 चिन्ह, 3 चिन्हों के तो 16 जो चिन्ह है वो 16 चिन्ह उनके चरणों में विराजमान है। दक्षिण अष्ट चिन्हानि, दक्षिण में दक्षिण चरण में 8 चिन्ह है और दूसरे चरण में 7 चिन्ह है। हम वो कहते हैं कि 11 और 8 इस तरह से 19 चिन्ह कहीं तो कहीं अंतर है, कुछ चिन्ह दिख रहे हैं कुछ नहीं दिख रहे हैं, इसलिए वो ध्वज पद्म वज्र अंकुश यव स्वस्तिक ऊर्ध्वरेखा अष्टकोण, ये चिन्ह दक्षिण में दिख रहे हैं, दक्षिण चरण में दिख रहे हैं। 7 जो चिन्ह हैं उनको बता रहे हैं कि इंद्र धनुष त्रिकोण कलश अर्धचंद्र, शून्य का चिन्ह एक गोला, मत्स्य का चिन्ह, गाय के खुर का चिन्ह, ये 7 हैं। कहीं गुफा और अष्टकोण वो भी दिख रहे हैं यहाँ पर, गुफा अष्टकोण उनको भी, ऐसे ऊर्ध्वरेखा, ऊर्ध्वरेखा का यहाँ वर्णन नहीं है, तो 3 ये चिन्ह है वो अतिरिक्त हो। तो अंबरम मत्स्य चिन्हम जो गोष्पदम सप्तम स्मृतम, माने ये 7 चिन्ह इनके बाएं चरण में विराजमान हो रहे हैं। अंकांगे ताने हो वस्व दृश्यंते यदा कदा, ये सारे चिन्ह यदा कदा ही कहीं किसी बालक में दिखते हैं। कृष्णाक्षम पर ब्रह्म भूमि जातम न संशय, आज ब्रह्म ही हमारे बालक के रूप में है यहाँ पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न हुआ। बोल मनमोलाल की जय, इसमें कोई संदेह नहीं है। द्वयम बात त्रयम बात हो चत्वार पंच चैव च, कहीं एक चिन्ह दिख जाते हैं, कहीं 2 चिन्ह दिख जाते हैं, कहीं 3 चिन्ह दिख जाते हैं, 4-5 किसी में दिख जाए, परंतु किन्हीं किन्हीं अवतारों, परंतु यहाँ पूरे के पूरे जो 16 चिन्ह हैं और या 19 चिन्ह हैं वे कहीं दिख रहे हैं। जम्बू फल समाकार दृश्यन्ते कुत्र चिन्ह, ये जम्बू फल के समान कुछ चिन्ह जो हैं वो दिख रहे हैं। ये संपूर्ण शास्त्रों में ये चिन्ह दिख रहे हैं, शास्त्रांतरों में तापनी गोपाल तापनी आदि आगमों में और वराहा आदि पुराणों में शंख चक्र छत्र इत्यादि भी चिन्ह दिख रहे हैं। शंख चक्र छत्र ये जो चिन्ह है ये यहाँ पर और जोड़ दिए गए, तो 19 चरण चिन्ह बहुत अच्छा है। तो मैंने पद्म पुराण का ये वचन लेकर के 19 चरण चिन्हों का जो ध्यान किया गया उसकी उसका प्रमाण मिल गया कि कहाँ से लिए गए 19 चरण चिन्ह। तो ये पद्म पुराण में है और गोपाल तापनी में और वराह पुराण उनमें ये तीन चिन्ह और हैं, शंख चक्र और छत्र, इनका यहाँ पर उल्लेख नहीं आया है, ये वहाँ पर है। आप आगे कह रहे हैं श्री कृष्ण का तीसरा गुण है सौंदर्य, ये नेत्रों को आनंद करने वाला जो गुण है उसको रुचिर कहते हैं, ये श्री कृष्ण परम रुचिर है। तृतीय स्कंध में वर्णन किया गया कि राजसूय यज्ञ जिस समय किया गया उस समय श्री कृष्ण के सौंदर्य का जिन्होंने दर्शन किया वे सब दांतों तले उंगली दबा रहे हैं कि आहा ये रूप है कि ठगोरी है, कोई जादू है, ऐसा दिखा रहे हैं। तो यह धर्म सुनो बत राजसूय, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब कृष्ण सिंहासन के ऊपर बैठ करके उनका पूजन किया जा रहा है उस समय निरीक्षित दृश्य स्वस्थैनम त्रिलोका, उनका जो रूप है वो आंखों को कल्याण करने वाला है त्रिलोकी में, काष्ठेन चादये गतं विधातु। तो ये कह रहे हैं कि संपूर्ण रूप में विधाता का कौशल अर्वाश्रुतौ सबसे पहली सृष्टि में कौशल नित्य मन्यत, ये कौशल प्रकट हुआ तो ब्रह्मा की सृष्टि करने का संपूर्ण कौशल इस रूप के रूप में प्रकट हुआ, ये लौकिक बतुक्ति है। तो मालूम पड़ता है ब्रह्मा ने इनकी रचना की है, ऐसा सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत की बात नहीं कही जा रही है, ये लोकवत उक्ति कही जा रही है कि विधाता अर्वाक्षतौ कौशल नित्य मन्य, विधाता ने सारी सृष्टि में सबसे पहले अपनी जितनी भी कुशलता है उस कुशलता को प्रकट करते हुए अर्वाक्षतौ प्रथम सृष्टि में मानो इस रूप की ही रचना की होगी, पना ठना करके बड़ा ध्यान लगा करके, और बाद में कहीं की ईट कहीं का रोड़ा जो छीलन छालन वो सब पड़ी हुई थी और उन सबों को मिला करके उन्होंने अन्य जीवों को कैसे भी उल्टा सीधा गढ़ दिया। तो ये विधाता की एक सृष्टि रही है, तो जो छीलन छालन है उससे उन्होंने जगत की रचना कर दी, और जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु था उसी विधाता ने रचना की श्री कृष्ण की। तो ये लोकवत कथन है, लोक में ऐसा ही कहा जाता है, ये सिद्धांत का कथन नहीं। तो अष्टानाम धनुमिदं पंकजानाम एकस्मिन् कथमपि यत्र बल्लवीनाम लोलाक्षी भ्रमर तथि पपात तस्मा नोत्थातम द्युति मधु केला क्षमासी। अष्टानाम धनुजमिदं इदंग पंकजानाम, श्री कृष्ण के आठ जो अंग पंकज हैं, अंग रूपी कमल हैं, माने दो नाक के कमल, जो दो आंख की कमल, नेत्र कमल, फिर अधर कमल, फिर कपोल कमल, फिर नाभि कमल, फिर हस्त कमल, चरण कमल, ये जो आठ कमल श्री कृष्ण में विराजमान हैं, तो अष्टानाम धनुजमिदं पंकजानाम, तो आठ जो पंकज हैं एकस्मिन् कथमपि यत्र बल्लवी नाम, इन आठ कमलों में किसी एक कमल में भी यदि बल्लवियों के गोपियों के नेत्र गिर जाए तो लोलाक्षी भ्रमर तति ही पपात तस्मा, चंचल नेत्र वाली गोपियों के नेत्र कमल यदि इन आठ कमलों में कहीं गिरे तो उन कमलों में हो रही है मधु की, शहद की, मकरंद की कीच, और उस कीच में चपक करके गोपियों के नेत्र रह गए। यदि चिकनी जगह शहद के ऊपर कोई वस्तु गिरेगी तो शहद के साथ में चिपक ही जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ है कि जो आठ कमल थे उन आठ कमलों में गोपियों के बल्लवीना मन गोपियों के एक अस्मित कथम किसी एक कमल में भी, नेत्र कमल में, नाभि कमल में, मुख कमल में, कपोल कमल में, कहीं एक कमल में भी यदि चित कहीं चित नेत्र रूपी भोरा गिर गया तो वहीं चैप आ लग गया और वो वहां से उठ नहीं पाएगा, वहां पे ही लग गया है। तो लोलाक्षी भ्रमर तति चंचल नेत्र वाली गोपियों की भौरों की नेत्र भौरों की तति जहां गिरी है तस्मा नोक था तुम वहां से उठ सकने में द्युति मधुपंकिल क्योंकि द्युति की माने अंग कांति का मधु ऐसा है कि उस मधु में मधु की कीच में गिर करके उसकी चौपा में गिर करके वे न क्षमासी वे वापस निकल सकने में समर्थ नहीं हुई, जहां गए वहां ही अटक करके रह गए। चौथा गुण है तेज सा युक्त, श्री कृष्ण तेज से युक्त होकर के विराजमान है। तेज उधाम प्रभावश्च उच्चते द्विविधं बुद्धि, तेज जो है वो धाम और प्रभाव, ये धाम माने शरीर से जो किरणें निकल रही है उसका नाम है धाम, और प्रभाव माने जो प्रभाव हो रहा। तो देह गे प्रभाव, ये जैसे धाम की चार विशेषता करती है, देह गे तो अलग है, यहाँ पर प्रभाव और धाम माने किरण, ट्विट ट्विट माने किरणें जो निकल रही हैं वो दो प्रकार का है। अब धाम का वर्णन करते हैं दीप्त राशि भवित धामा, जो दीप्ति निकल रही है चरण अंग के चारों उसको धाम कहते हैं। अम्बर मणि नुकुरम्बम विडम्बयन अपि मरीच कुलई, अम्बर मणि माने सूर्य, आकाश की मणि, आकाश की मणि कौन है, सूर्य, तो अम्बर मणि माने सूर्य, उसकी नुकुरम्बम उसकी किरणों को विडम्बयन मरीच कुलई, श्री कृष्ण अपनी मरीची माने किरणों के समूह से निंदित करते हैं, माने सूर्य की कांति भी श्री कृष्ण के सामने फीकी पड़ जाती है। हरे वक्षस्ते कौस्तो मणि उड़ स्फोरती, श्री कृष्ण की अंग कांति के सामने कौस्तो मणि भी एक उडु एक छोटे से तारे के समान वक्षस्थल के ऊपर सुशोभित हो रही है। तो हरि वक्षसी हरि के वक्षस्थल पर कौस्तो मणि उड़ स्फोरती, केवल उड़गण के समान तारे के समान सुशोभित हो रही है, इतनी कांति निकल रही है कि तो उसके सामने कौस्तुभ मणि की शोभा भी एक तारे के समान दिख रही है। अब प्रभाव, प्रभाव कहते हैं ये हो गई दीप्ति, अप्रभाव, प्रभाव का तात्पर्य है सर्वजित स्थिति, जहां श्री कृष्ण सबको जीत ले उसका नाम है प्रभाव। जैसे दूर तस्तम अवलोक्य माधवम कोमलांगम अपि रंगमंडले पर्वतोद्भट भुजांतरोप्यसौ कंसमल्ल निवाह सबिव्यते, श्री कृष्ण ने जिस समय रंगमंच में प्रवेश किया मथुरा में कंस के अखाड़े में मंच में, श्री कृष्ण जिस समय प्रवेश कर रहे हैं मल्ल का आसन धारण करके और मल्ल का वेष धारण करके, जिस समय मथुरा में रंगमंच पर श्री कृष्ण ने प्रवेश किया तो दूर तस्तम अवलोक्य माधव, श्री माधव को दूर से देख करके, यद्यपि श्री माधव कोमलांग हैं परंतु कोमलांग वाले हैं परंतु तो रंगमंडल में उनको दूर से देख करके बड़े बड़े आंध्र प्रदेश के जो मल्ल थे चारुण मुष्टिक वे भी पर्वतों भट भुजांतरोप्यसौ, जिनका पर्वत के समान जिनका उद्भट परम परम शक्तिशाली भुजांतर माने भक्षस्थल, भुजाओं के बीच में जो भाग आए उसको कहेंगे भुजांतर माने भक्षस्थल, भुजा के बीच में कौन सा भाग होता है भक्षस्थल, तो पर्वतों भट भुजांतरोप्यसौ पर्वतों के समान उद्भट भुजाओं को धारण करने वाले कंस के जितने भी मल्ल थे वे सब विभ्य थे, वे व्याकुल हो गए। तो दूर से कृष्ण कोमलांग कृष्ण का दर्शन करके भी चारुण मुष्टिक शन तोषण इत्यादि कृष्ण के कंस के जितने भी मल्ल थे जो कृष्ण से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े थे वे मन ही मन में कृष्ण के प्रभाव को देख करके कांति को देख करके मोहित हो गए। धाम को देख करके, धाम के दो अर्थ, एक धाम का अर्थ था दीप्ति और दूसरा प्रभाव। तो यहाँ पर प्रभाव ऐसा है। अब कृष्ण का एक पांचवा गुण है बलियान, बलवान है। प्राणेन महता पूर्णो बलियान इति कथ्यते, जो प्राण से प्राण शक्ति से युक्त होकर के विराजमान हो उसको बलियान कहते हैं। प्राण शक्ति कहते हैं किसी कार्य को कितनी देर तक किया जा सकता है, इसको प्राण शक्ति कहते हैं। स्टैमिना, सहशक्ति, हाँ स्टैमिना, स्टैमिना। और सह कहते हैं किसी दबाव को कितनी देर तक सहन किया जा सकता है, वो सह। बल कहते हैं किसी कार्य को करने में जो कुशलता है वो कितनी देर तक बनी रहती है। तो कुशलता का नाम है बल, माने अंधेरे में भी पढ़ सकना तो देर तक बलवान है, इसको बल कहेंगे। कितनी देर तक पढ़ सकते हैं ये कहीं प्राणवान कहलाएगा। और दबाव होने पर भी कितनी देर तक किसी के कष्ट को सहन किया जा सकता है इसको सहनशीलता के लिए सह कहते हैं। तो सह बल प्राण, ये तीन चीज विराजमान। तो बलिया यहाँ पर बल को कहते हैं। बल माने, बल माने किसी कार्य को कितनी देर तक कर सकते हैं, माने कितने डंड पेल सकते हो। कोई है पांच डंड पेलने के बाद में हाँपने लग जाएगा, कोई है पचास डंड पेले, सौ डंड पेले, तो उसमें प्राण प्राण शक्ति ज्यादा है। जब मालिश की जा रही है, कोई है चरा सा जोर से मालिश करने पर ही चीख उठे, अरे हुई, धीरे दबा, ज्यादा मत जोर से दबा, तो उसमें सहनशीलता कम है, वो सह होगा। और बल उसे कहेंगे जहां पर कितनी कुशलता से कोई कार्य करता है। तो प्राण सह बल, इंद्रिय की कुशलता, शरीर की कुशलता को बल कहेंगे। जो प्राणों की कार्य करने की लंबे समय तक क्षमता उसको प्राण कहेंगे, प्राण शक्ति कहेंगे। और विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करने की क्षमता उसको सह कहेंगे। तो प्राण महता पूर्ण बलियान इति कथ्यते, जो प्राण से पूर्ण हो उसको बलवान कहते हैं। माने किसी कार्य को बहुत लंबे समय तक कर सके, ये नहीं कि थोड़ा सा दो चार मिनट चले दस पांच कदम और इतने में हाँपने लगे तो प्राण शक्ति का है इसका मतलब। तो प्राण महता पूर्ण प्राण, और तो प्राण से महान प्राण से युक्त होकर के जो विराजमान है उसको बलवान कहते हैं। तो बिंदे गिरे तो भी गरिष्ठम दैत्य पुंगव मुदग मरिष्ठम पश्यो, श्री कृष्ण ने बिंदे पर्वत से भी बड़े दैत्य पुंगव, दैत्यों में श्रेष्ठ अरिष्ठासुर माने बैल का दर्शन करके आपने तूल खंड में पिंडित मारा, जैसे कोई रुई का खंड आ रहा हो और उसको पकड़ करके और गुड़ी मुड़ी करके तूल खंड को ही गुड़ी मुड़ी करके उसको गेंद बना करके दैत्य पुंगवम आपने पुंडरीक नैनो विनोदम, उसकी गेंद बना करके रुई की सी गेंद बना करके उसको बाहर फेंक दिया। पुण्डिक नयन श्री कृष्ण ने गैद बना करके उसको फेंक दिया। तो विंध्य पर्वत से भी अधिक बलवान दैत्य पुंगव को अरिष्ट माने बैल के रूप में, अरिष्टासुर के रूप में आते हुए देख करके श्री कृष्ण ने रूई के खंड को जैसे दबा करके गेंद सा बना दिया और गेंद से बना करके और उसको दूर फेंक दिया। ये कृष्ण का बलवान स्वरूप है। अब वैशाम्बिता माने कृष्ण सर्वदा किशोर युवावस्था से युक्त होकर के विराजमान है। एक श्लोक और है। अच्छा एक और है। हाँ वामस्ताम्र साक्षस्यो भुजदंडम स पातवः ताम्रसाक्षस्यो, ताम्रस कहते हैं कमल, ताम्रस माने कमल, उनके समान अक्षस्यो जिसकी आंखें, ऐसे कमल नयन श्री कृष्ण का वामः भुजदंडः, बाया जो भुजदंड है वह हमारी रक्षा करे। क्रीड़ा कंडुक्ताम येनो नीतो गोवर्धन गिरी, जिन्होंने गोवर्धन गिरी को गेंद बना करके, खेलने की गेंद बना करके ऊंचा उठा लिया था। अब ऐसा अन्यता जो अवस्था से युक्त है कि तदत्वाभि व्यक्तिकृत तरुण मारंभ रवसा तो वैसो विविधत्व सर्वभक्ति रसाश्रय। अवस्था विविध प्रकार की है परंतु संपूर्ण रस के आश्रय होकर के विराजमान है। आगमा पाए से रहित होकर के कृष्ण की अवस्था है। हम लोगों की अवस्था आगम और अपाय इनसे युक्त होकर के है। माने शिशु अवस्था का के बाद में जब पौगंड्य अवस्था आई, चाइल्डहुड आया, तो उस समय शिशु अवस्था उसका अपाय हो गया। एक का आगमन हुआ, दूसरे का अपाय हो गया। आगमा पाई, हमारा शरीर आगमा पाई है। एक अवस्था आती है, दूसरी अवस्था समाप्त हो जाती है, आगमा पाई। परंतु भगवत स्वरूप की विशेषता यह है कि उसमें आगमा पाई नहीं है। माने शिशु अवस्था का त्याग नहीं हुआ और पौगंड्य अवस्था आ गई। पौगंड्य अवस्था का त्याग नहीं हुआ, सखाओं के साथ में भी खेल रहे हैं और सखाओं के साथ खेलते खेलते फिर श्री कृष्ण प्रियाओं के साथ में किशोर अवस्था में भी रास करते हुए विराजमान। तो जगत में आगमा पाई है, भगवत स्वरूप आगमा पाई से रहे। इसलिए श्री कृष्ण के शरीर में सारे रस एक काल में विद्यमान है। यशोदा जी के पास में रहेंगे तो यशोदा जी उनके बालक रूप को देखेंगे, सखाओं के साथ में देखेंगे तो उनके खेलने वाला जो शिशु स्वरूप, जो पौगंड्य स्वरूप है उसको देखेंगे, और किशोरियों के साथ में देखेंगे तो उनमें वे युवक के रूप में रास करते हुए विराजमान। इसको कॉम्प्लिकेटेड ये है कि भाव की ही प्रधानता है और किसी रूप का त्याग नहीं है। माने एकदम तो गोदी में लेने वाला जो स्तनपाई जो स्वरूप है वो तो नहीं होगा, पर सामान्यतः जो बालक स्वरूप है वो बालक स्वरूप यशोदा जी के सामने विराजमान हो चुके हैं। क्या अरे ये कन्हैया कैसे दिन भर ऊधम ही ऊधम, इनको कचो खेल में कहा जाए जरा भी ऊधम ही ऊधम में, देखो कैसे इनके खरोच लग रही है। कहाँ कांटन में चलो गो गोकुन में चलो गया, एक धोम भी लगा दी, एक चाटा भी लगा दी, दिन भर जाने कहाँ हारते डोले, जाने कहाँ कहाँ चले गए, देखो कैसे निशान बन रहे हैं। और सखी हंस रही कि ये चिन्ह है, ये चिन्ह प्रियाओं के द्वारा दिए गए नख के चिन्ह है, दंत के चिन्ह है, और यशोदा जी समझ रही है ये खेलने में कहीं कांटे कंकड़ के लगे हुए चले। तो एक ही काल में एक ही चिन्ह को दो प्रकार अलग अलग, और सखागण उन्हीं चिन्हों को अपनी तरह से कि मैंने कुछ भी कर दिए अपनी तरह से देख रहा हूं। और श्री कृष्ण कहीं आगे कह रहे हैं कि अरे श्री रामा मुझे हाथी के सामने तुम क्या टकराएगा? अरे मुझसे कुश्ती लड़ना चाह रहा है, मैं हाथी हूं, तू हरिण है, तू भाग जा अखाड़ा छोड़ करके, वरना तुझे मसल करके रख दूंगा, ऐसे टेढ़े वचन भी कह रहे। तो ये कहीं एक काल में सखाओं के प्रति वैर भाव भी प्रकट कर रहे हैं, जो असूया भाव है वो असूया भाव भी कहीं प्रकट कर रहे हैं, और सख्स रस भी विराजमान है। सखा के साथ तो कुछ भी लड़नी है तो कुछ भी लड़ने में तो आ जा, ये कुछ भी लड़ते हुए भी विराज। तो पैसों भी लगते थे, तो इसमें यही है कि आगमा पाई नहीं, हमारे शरीर में बाल्यावस्था छूट गई तो छूट गई, जब पौवन अवस्था आई आगम अपाय, आगम माने आना और अपाय माने विश्लेषण, अपायो विश्लेषण, किसी चीज को दूर होने की जो सीमा है उस सीमा को अपाय कहते हैं, और उस अपाय का नाम ही पंचमी विभक्ति है, अपादान है। ये है गैन, अभी ये यहां से कर रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, अभी अपाय नहीं है, और जिस बिंदु से ये गैन अलग हुई उस सीमा का नाम अपाय। तो मंचात पतति, मंचात जो कहा गया वो मंच, वो वस्तु को, किसी चीज को जहां से अलग हुई उसको अपाय गया। पर्वतात पतति, तो जहां तक पर्वत में से लुढ़क रहा है, टूटने गिरा नहीं है, वहां तक तो वो ठीक है, और जिस बिंदु से, जिस रेखा से वो पर्वत से अलग हुआ उसको कहेंगे अपादान कारक, और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति है। भी तो आधार है पर्वत पर, पर, पर, पर, पर, पर, पर, पर, पर से, तो पर से तक आने में वो अपायो विश्लेषा है, जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसको विश्लेष कहते हैं, उसको अपाय कहते हैं। तो पंचमी व्यक्ति पेड़ से गिरता है तो पेड़ के ऊपर लगा हुआ है तब तक आधार है, सप्तमी व्यक्ति है पेड़ से जब आम नीचे तक का, तो जिस रेखा से, जिस सीमा से वह अलग हुआ उसको अपाय। तो श्री कृष्ण में अपाय और आगम नहीं है, आगम माने आना और अपाय माने टूटना। हाँ विशाल मन से विशाल श्री कृष्ण विशाल मन होते हैं, वो भी आश्रय मन हो जाते हैं, प्रेमी आश्रय होता है। तो वैसो विविधत्व भी भक्ति रसाश्रय, सर्वभक्ति रसाश्रय होकर के श्री कृष्ण विराजमान है। धर्मी किशोर एवात्र, यहाँ पर किशोर अवस्था धर्मी है, अत नित्यानाम नित्य नाना विलास पर, जिस किशोर अवस्था में नित्य नाना विलास विराजमान है तो किशोर अवस्था धर्मी है, और श्री कृष्ण के अन्य जितनी भी लीलाएं हैं वे धर्म है। किशोर का आश्रय लेकर के पौगंड और बाल्य ये अवस्था भी बनी रहती है, और यशोदा जी जब भी देखेंगे, नंद बाबा जब भी देखेंगे, उस समय अपने बालक को शिशु मुखी देखेंगे, दुग्ध मुखी देखेंगे, सखागण अपने बालक सखा को बिल्कुल पौगंड में देखेंगे, उनको पौगंड ही दिखेगा, और प्रियागण उनको नित्य किशोर में ही देखेंगे। यशोदा जी के सामने सदा वही बने, सखाओं के सामने सदा खेमी बने। मूल बात यही है कि एक अवस्था याद करके दूसरी अवस्था नहीं आई, पहली अवस्था के गुण हैं और वही परपाक होकर के अन्य अवस्था के रूप में पड़ जाते हैं। ये कृष्ण की विशेषता, बहुत सारे लोग समझेंगे नहीं इस बात, समझा रहे हैं इसलिए हम लोग समझ रहे हैं। सामान्यता नहीं समझ रही है कि पूर्व अवस्था का त्याग नहीं है और अन्य अवस्था आ गई, क्योंकि ये देखने वाले की दृष्टि से नहीं है। नहीं, देखने वाले की दृष्टि नहीं है, देखने वाला उसी अवस्था को देख रहा है, पूर्व अवस्था को ही देख रहा है। देखने वाला सदा अपनी अवस्था को देखेगा, जबकि कृष्ण के स्वरूप में एक अवस्था का त्याग न करते हुए कुछ उत्कर्ष को प्राप्त करके वो दूसरी अवस्था आ गई। जैसे श्री कृष्ण में हल्की सी रोमावली रेखा कहीं उदय हो रही है, परंतु अभी मुख की कोमलता समाप्त होगी नहीं, तो वो एक विशेषता है कि पूर्व अवस्था, मैं दोबारा कह रहा हूं, पूर्व अवस्था कुछ चमत्कार को प्राप्त करके अन्य अवस्था के रूप में परिणत हो रही है, पर पूर्व अवस्था का त्याग नहीं हुआ है। आगम अपाय नहीं है कि नई अवस्था, किशोर अवस्था का आगमन हुआ है तो पौगुण्य अवस्था का अपाय हो गया हो, ऐसा अगर अपाय हो गया होता तो सत्य रस और वात्सल्य रस तो नहीं रहती, रसी नहीं रहती, पर वो भी नित्य विराजमान है, सखाओं के साथ में है तो पौगुण्य रस विराजमान है, पौगुण्य अवस्था और प्रियाओं के साथ में विराजमान है, तरुणमा का आरंभ प्रारंभ हुआ, स्मृतश्री निर्धूतः स्फुरद अमल राकापतिमिदं, उस समय मंद मुस्कान के द्वारा श्री कृष्ण ने राकापति अमल चंद्रमा को भी निर्धूत कर दिया, और दरो गंजत पंचाशुभ नव कला मेदुर मिदम, और उस समय पंचाशुभ माने पंच बाण कामदेव उसकी नव कला मादन मोदन उच्चाटन वशीकरण मोहन, मादन मोदन मोहन उच्चाटन और वशीकरण, ये जो पांच दशाएं हैं ये उदय भी हो रही है। तो दरो दंचत पंचाशुक नव कला, पांच नव कलाएं, पंचाशुक माने पंच बाण की, कामदेव की, वे भी उदय हो रही हैं। मुरारे माधुर्यम मनस मदराक्षी मदयती, तो पूर्व अवस्था का त्याग हुआ नहीं है, और मदराक्षी माने खंजन सनी के नेत्र वाली जो गोपी है उसके मन को मुरारे माधुर्यम, मुरारी का माधुर्य मदहती, मदमाता करते हुए विराजमान हो रहा है, क्या सुंदर करता है, अनुप्रास का सुंदर प्रयोग है कि नव कला मेदुर मिदम मुरारे माधुर्यम मनस मदराक्षी मदय, क्या वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय गौर हरि हरे हरे। सुंदर उदाहरण में जो श्लोक दिए वो बड़े सुंदर सुंदर। अच्छा, ये एक युग भी था कि उस समय कोई भी कवि अपने आप को केवल कवि के रूप में प्रसिद्ध करना नहीं चाह रहा था, उस समय की प्रवृत्ति ऐसी थी कि सभी कवि अपने आप को आचार्य के रूप में प्रसिद्ध करना चाहिए, आचार्य का मतलब काव्याचार्य, तो काव्य के लक्षण भी हम प्रस्तुत करेंगे और उनके उदाहरण के रूप में कविता अपनी देंगे, लक्षण तो लेंगे भरत मुनि से, तो काव्य शास्त्र पहले लिखा जा चुका है, तो उनके लक्षण लेंगे, उनको थोड़ा बहुत इधर उधर शब्दों का चेंज करके आगे पीछे करके, लक्षण तो बदले नहीं जा सकते हैं, तो लक्षण तो वही रहेंगे, परंतु तो उनके उदाहरण के रूप में पुरानी कविता न लेकर के अपनी कविता को करेंगे, अपना काव्य भी पक्ष चलता रहेगा और आचार्य पक्ष भी चलता है। Radha Rama Hari Govind Jai. वृंदावन हरिलाल की जय।